Wij beginnen de les nummer 45 van Hebblet, pagina 14 in de nieuwe layout. Van de tekst. Beneden moet je zien, daar staat 14, pagina 14, en schuimstreepje 1104. Dus in totaal zijn er 1104 pagina's. Omdat dit vele, dus er zijn interlineaire, dus plaatsen voor interlineaire aantekeningen gemaakt. Pagina 14, de regel 10. Tussen haakjes lezen we. We jesh lomar, she zehu mamar, Chazal, Bazman, 11, she Adam, Mitztaer, Shkina, Ma Omeret, Kalani, de volgende pagina, 15, Miroshi, punt. Punt. Uwaze, de eerste regel. Uwaze, Shechoshev, Hatzaar, Shel, 2, Hitrachokut, Lo, Alatsmo, Hu, Natsul, Melinpol, 3, Lareshet, Haratzon lekabel laatsmo shehu vchinat fir pirud mihagdusha punt. De vorige pagina 14 de regel 10 vayesh lomar en letterlijk is er is te zeggen. En ik vertel vaak, en wij dienen te zeggen, maar er is te zeggen. Er valt te zeggen, kunnen we zeggen. Shezehu dat dat is. Shezehu dat dat is. Eerst gewoon een vertaling. Mamar, een artikel, of een uitspraak, kan ook zijn. Chazal, van Chazal is... van de wijzen. Letterlijk is het, het is een afkorting, erg vaak gebruikt wordt, en wij gewoon, het wordt uitgesproken als gewoon als letters, Chazal. Maar dat is, staat voor drie woorden. Afkorting van drie woorden. Chachamim, dat is de wijzen, en dan Zichronam Levracha, Zal, net zoals Arizal, van gezegende nagedachtenis. Ari, zie je, bij ons, de heilige Ari is Ari, en wordt bij hem toegevoegd zijn twee apostrofen en lamet, Arizal. Ari van gezegende nagedachtenis. En hier is het Chachamim, dus de wijzen van gezegende nagedachtenis. Bazman in de tijd, 11, Shehadam, dat de mens, mitsta er, zich ergert. Shkina, de Shkina, ma omeret, wat zegt zij? Kalani, Miroshi, ik zou niet weten hoe dat echt. Een beetje uit zo'n gesproken taal. een lichtzinnig kop dat je bent, zoiets. Maar ik ben niet zeker, ik weet niet zeker. Het wordt niet gebruikt, het is een gesproken taal. Maar dat was tussen hakjes, dus het was even... ja, en dat was hem. Dan gaan we kijken dat woordelijk. 10. Pagina 14, de regel 10. We jesh, en we jesh, en er is. Lomar te zeggen. Er is te zeggen, of we zeggen dat niet, maar letterlijk. En dat betekent dus, en we dienen te zeggen, of ik val te zeggen. She ze hu, she, dat, ze, hu, dat is, dat, dat is, she is dat, ze hu, dat is, dat, dat is, mamar, mamar, zoals mamar, Shoshana, ja, in, of mamar, in de Zohar bijvoorbeeld, mamar, otiyot, ja, van Rabbi Menuna Saba, wat we hebben geleerd. Dus het kan ook zijn, een artikel, de uitspraak. Chazal heb ik al verteld. Bazman, zman is tijd. En bazman is in de tijd. 11. She Adam, dat de mens. Mitzta'er is van het, komt van het woord tsaar. En hier iets gebeurt speciaals, opletten een beetje anders. Het behoort tot de werkwoorden, en dan als het goed is, dan heb je voor jezelf een velletje en met een tabelletje, zo met 7 basis typen werkwoorden naar de betekenisvormen liggen. Een tekening, ja, zo. Wat ik op het bord had thuis opgetekend. En dat behoort tot de malgoed, ja, tot de laatste, de 7e onderste werkwoordsvorm van wederkerende werkwoord. Zich ergeren. En dat is dan bij, in ons schema is het hit kabesh. En dan zo, en dat is dan in tegenwoordige tijd. In tegenwoordige tijd wordt het mit kabesh, zou het zijn. Want alle werkwoorden in onze werkwoordsvormen, in onze 7 basis, op ons schema, op onze schema van de 7 basistypen, die zijn allemaal in verleden tijd gegeven. En in de tegenwoordige tijd zou dan zijn bij ons in de malgoed, de 7e onderste werkwoord zou zijn mit kabesh. En hier is het dezelfde type werkwoord, dat is dan mitsta'er, ook een wederkerend werkwoord, maar dan met de betekenis van zich herigeren. En waarom staat het dan niet op de tweede plaats de letter tav? Dat komt omdat het woord begint met tzadi. En tzadi is een zo'n sisklank, dat als het taf zou staan, dat past niet bij het uitspreken. Het is niet zo handig bij het voortbrengen van die klanken. En dan, natuurlijk is ook geestelijk werk, wet hoe dat gaat. Maar dan in plaats van taf is het gekomen de letter tet. Zie je? Tet is ook net als taf. Dezelfde tet wordt te. Te wordt uitgesproken. Maar de letter tet. En dat is één verschil. En het tweede verschil is dat die letter tet, die gaat nog inspringen. Gaat nog voorafkomen. Voorafkomt aan de eerste letter tzadi. Dat is het verschil bij dat soort werkwoorden die als de eerste letter tzadi hebben, dan wederkerende werkwoorden. Dan wordt het in plaats van taf, de tweede plaats taf, wordt het tet. En die tet gaat nog verspringen, die gaat nog voor die eerste letter tzadi komt te staan. Sheha Adam, de eerste, dus 11, de laatste regel 11. Sheha Adam, dat de mens, mitstaer zich ergert. Schina, dus de Schina duidelijk, ma wat omeret zegt. Omeret, dat is een tegenwoordige tijd, zien we dat aan de letter Wav op de tweede plaats. Vaak is het een teken van de, bij werkwoorden dat het tegenwoordige tijd is. En aan het einde zien we de letter Tav. Dat is dan een kenmerk van een vrouwelijke vorm van de tegenwoordige tijd. Shkina is vrouwelijk, zie je, eindigt op een he. En daarom is het ook de, het werkwoordsvorm, persoonsvorm noemen, wat noemt men dat, van dat overeenkomt daarmee, dat aanduidt de Shkina. Shkina zegt, wordt ook het werkwoord in een vrouwelijke vorm gezet. Zie dat? In overeenkomst naar eigenschappen natuurlijk. Ook hier zien we de overeenkomst naar eigenschappen. Shkina, maar wat omeret, vrouwelijke vorm, wat zegt zij? En die twee woorden zo doen we dat niet. Klani, beroshi, roshi is het hoofd. Ik ken dat deze uitdrukking niet. Wordt gebruikt, maar ik ken het wel, maar ik ken het niet. Ik zou zeggen, ik ken het, maar ik ken het niet, omdat ik weet niet echt de nuances van deze uitdrukking. Het is ook niet belangrijk voor ons. Het is geen kabbalataal. De regel 1 op de pagina 15. Hoe was ze? En in dat, letterlijk, Shechoshev, dat hij denkt, Hatsaar, Shel Hitrachakut, Lo Alatsmo, een, nog een keer, Uwaze, en daarin, letterlijk, dat hij denkt, Shechosheva Tsaar, dat hij ziet, dat hij denkt, dat leidt van Shel van 2, Hitrachakut, het leidt van de verwijdering, van ver weg zijn. Lo alatsmo, ah, en acht, nee, dat is niet anders. Denken en achten, en is hetzelfde wortel wordt gebruikt, hetzelfde werkwoord. Dus, en ovaze, en daarin nog een keer vijf. Shechoshev, dat hij meent, dat hij acht, dat hij acht het leed van het ver weg zijn, lo alatsmo, hij acht het, hij acht het zo dat het niet op zichzelf als het ware projecteert hij dat. Lo alatsmo. Hij meent het niet dat het, hij beschouwt, oh beter zo te zeggen, hij beschouwt het niet, projecteert het niet op zichzelf. Hoe natsul mi linpool is hij gered van het vallen. Drie, lareshet in het net van haratson lekabel laatsmo. Haratson, de wens, lekabel, te ontvangen, laatsmo voor zichzelf. Shehuf hinat, dat is het aspect van vier, pirut, afscheid, scheiding, meagdusha, scheiding van het heilige. we leggen geen verbanden met de vorige zinnen. Daarom is het gewoon letterlijk wat wij zien en zien, dat is voor ons nu ongrammatica. Hoe was ze? En in dat letterlijk, de eerste regel. Shechoshev, dat hij meent, hatsaar, of dat hij beschouwt het leid, beschouwt, meent, meent, acht, hetzelfde een beetje hier, in het context kunnen we de verschillende nuances als vertalen dat daar verschillende nuances. Shel twee hitrachakut van het ver weg zijn, verwijderd zijn, kan je ook zeggen. Lo alatsmo, niet over zichzelf, niet op zichzelf, kan je zeggen. Dat hij betrekt het kan ook. Dat hij betrekt het leid van het ver weg zijn niet op zichzelf, dat is misschien het beste nog. Maar letterlijk is hij meent. Zo, maar zo, hoe natsul, hij is gered. En nu ga ik kijken ja, wat we nu nog moeten doen. She, uva ze, en in dat. Of daarin zeggen we, maar in het Hebreeuws is het uva ze, in dat, en in dat. She hoshev, dat hij denkt. Letterlijk, dat hij denkt. Hoshev denkt, acht. Meent, kunnen we zeggen. Hatsaar, hatsaar is leid. Ha is hij. Hij, de eerste hij is het. Bepaalde artikel. En hatsa tsaar is leid. Ook benauwdheid. Shel van hit rachakut. De twee. Komt van het, van binnen moeten we naar binnen kijken. Als we zien meer dan drie of vier letters, dan moeten we kijken naar het binnen, wat, naar het binnenstuk. Rachak, zit resh, het en kuf, dat zijn. Dat is dan een stam met de betekenis van ver zijn. En dan hitrachakut, hij komt, dat is dan, en dat heet het, een werkwoord, verbaal is, dat heet het een werkwoord, een verzelfstandigd werkwoord. Of een zelfstandige woord, werkwoord, zelfstandige naamwoord, dat gevormd is van een werkwoord. In het Latijn is het verbale nomina. Maar het is niet voor ons niet belangrijk. Maar het komt van het werkwoord hitrachek. Dus ook dat behoort, dit werkwoord behoort tot de zevende, de onderste werkwoordsvormen van onze basistypen. Zeven. Van Malchut. Kijk nou, hier daar staat Hitka Besh. En hier zou het zijn Hitrachek. Maar aan het einde hebben we in zelfstandige naamwoorden die van die werkwoord gemaakte, van het werkwoord gemaakte zelfstandige naamwoord is dan, komt daarbij aan het einde komt dan Ut, Waf en Taf. En dan wordt het dan hitrachakut, zich verwijderen. Maar in ieder geval dat wederzijdse, met de wederzijdse betekenis van wederzijdse werkwoord. Lo al atzmo, lo weten wij al op, of over, op atzmo, op zichzelf, of over zichzelf, of op zichzelf. Hoe, hij, natsul is gered. En dat zit dan in stam, tzadi lamet, herkenbare twee letters. En verder zullen we dat nog verder hem uitbouwen op een andere manier. Ja, hij behoort ook op tot een van de zeven afgeleide vormen van zeven van onze basistypen werkwoorden. Maar dat volgt op een andere keer. Nee, een andere keer. Mi linpol, van het vallen. Linpol is vallen. Om bepaalde tijd. En mi daarbij, vooraf, dan wordt het van het vallen. Drie, la reshet. Reshet is net, netwerk. Net. In de netten. In le net. Le is aan of tot in. Let. Le, le, la reshet. Le reshet, beter te zeggen. Le reshet. In het net. En dan haratzon is ook in hier een smichut. Dus een samenstelling van twee woorden hier. Waar tussen kan je dan een denkbeeldig van plaatsen. Le reshet van ratzon. Dus de in het net van kan je plaatsen dan. Haratzon lekabel latsmo. De wens om voor zichzelf te ontvangen. Lekabel ontvangen. Te ontvangen. Latsmo voor zichzelf. Shehu, dat dat is. Beginat. Beginat. Het aspect van. Pirut. Afscheid of scheiding. Beter te zeggen. Scheiding. Mihagdusha. Van het heilige. Dat was. Wij zijn gebleven nu. Op de pagina 15. De regel 5. Goed opletten dat hij een goede kopie heeft. Dus vanaf de les 44 hadden we zijn weer overgegaan naar de nieuwe tekst.